to Himalaje i Mela Koteluk, przy okazji jedna z tych nowych piosenek tej artystki. A jeżeli chodzi o nowe piosenki, no to one w pierwszej trójce w liście przebojów oczywiście prezentowane są i odliczane. Michał Grabek-Grabkowski się tym zajmuje w każdy piątek po godzinie 19. Kaśka Sochacka i Szum na miejscu pierwszym, czyli udało się Kaśce Sochackiej zdetronizować w ostatnim notowaniu formację The Cure, która przez wiele tygodni utrzymywała się na drugim miejscu. Natomiast na trzecim miejscu tej pierwszej trójki bez zmian Billie Eilish, Birds of a Feather. Zresztą 30 utworów jest w podstawowym notowaniu. Można te wszystkie utwory sprawdzić, odsłuchać, ale też zawsze zachęcam do tego, żeby zajrzeć do zakładki głosowanie. Tam są również propozycje do listy dużo świeżej muzyki, również polskiej muzyki debiutantów, których warto wspierać także w ramach tych spotkań piątkowych. Do kolejnego piątku mamy jeszcze długo, dużo czasu, więc też warto zaglądać na stronę codziennie i głosować na swoich ulubieńców. No i przekonamy się oczywiście już za niecały tydzień na własne uszy, jak się te głosy rozłożą i jaki będzie wynik tego plebiscytu i też jak zabrzmi ten plebiscyt, bo zawsze to jest taka niespodzianka, nie tylko dla słuchaczy, ale również dla nas. Teraz 10 minut po czwartej, Blossoms przed nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie. Meclewice za starych, dawnych lat. Tak właśnie brzmiało w tym pierwszym składzie. Mieć czy być. 16 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce. No i zgodnie z tradycją, również dziś otwieramy muzyczne kalendarium, a w ramach tego kalendarium, tego kolejnego spotkania AC/DC i Thunderstruck i świętujemy tym samym urodziny Angusa Younga, który przyszedł na świat 31 marca w 1955 roku. To gitarzysta i współzałożyciel formacji AC/DC, która już teraz 16 minut po czwartej. AC/DC, Thunderstruck i Angus Young, który dziś świętuje swoją 70. Rocznik 1955. 31 dzień marca to również urodziny Piotra Żyżelewicza, czyli perkusisty w zespołach Kultura, również Armia Izrael, Brygada Kryzys, Moskwa, również na tej liście WW. I właściwie to jest kolejna rocznica tych urodzin, ponieważ artysta zmarł 12 maja w 2011 roku w wieku zaledwie 46 lat. No to z tego bogatego repertuaru współprac WW już teraz na trójkowej antenie Flota Zjednoczonych Sił, czyli utwór, w którym można usłyszeć perkusję Piotra Żyżelewicza, którego dziś wspominamy. 22 minuty po godzinie 4. Zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Rok 1993, właśnie wtedy ukazała się ta płyta Łobi Jabi, czyli album WW, który zawiera właśnie to nagranie Flota Zjednoczonych Sił. Zresztą ten utwór otwiera ten album. Album, który też ma dwie piosenki zarejestrowane w 1985 roku dla programu Trzeciego Polskiego Radia. To Koncert, a także Zatoka Spokojnych Głów. Przed nami kolejna data w muzycznym kalendarium. Stefan Olsdal, gitarzysta formacji Placebo, dziś świętuje urodziny. Rok 1974. Wszystkiego najlepszego. Every You, Every Me i formacja Placebo i Stefan Olsdal, który świętuje dziś swoje kolejne urodziny, czyli muzyk pochodzenia szwedzkiego, członek formacji Placebo właśnie, gra na pianinie i gitarach, głównie basowej, a muzycznymi inspiracjami są dla niego zespoły takie jak Depeche Mode, ABBA i Iron Maiden. A bardzo ciekawy i taki niespotykany zestaw ulubionych formacji, ale to też pokazuje różnorodność brzmieniową, którą interesuje się właśnie nasz dzisiejszy jubilat. Teraz będziemy świętować urodziny płyty And Then There Were Three, czyli album studyjny formacji Genesis, który został wydany w 1978 roku. No i jest to pierwsza płyta zarejestrowana w składzie Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford, czyli pierwszy album w historii grupy Genesis nagrany bez Petera Gabriela. Na tej płycie można znaleźć m.in. Burning Rope i ten utwór będzie z nami przez najbliższe minuty. Genesis, Burning Rope już za nami. Jeszcze jedna płyta, do której wracamy. Adrenalize i Def Leppard również miała premierę 31 marca, ale 4 lata później, bo w 1992. Let's go.

Bardzo przyjemne okoliczności muzyczne. King Stingray to już za nami za 10 minut piąta. Coś mi świta w trójce. Niejasności będzie teraz wyjaśniać Gaba Kulka. To najbliższa muzyczna przyszłość, a potem jeszcze Living Color i Glamour Boys. Niejasności Gaba Kulka, oczywiście w trójce. Living Color i Glamour Boys, zgodnie z zapowiedzią, czas na nich. One does, there's no need to worry.